zmienić, głosując na listę numer 7 w wyborach samorządowych. Nowa Prawica. Lista numer 7. Marzę o powrocie do Polski normalnej. Polski, w której człowiek ma dzieci, do których nie wtrąca mu się państwo. Tutaj ma swoje pieniądze, których nie rabuje mu państwo. Tutaj kobieta może pójść do sklepu i kupić to, co chce, a nie to, na co pozwala jakiś urząd czy Unia Europejska. W normalnej Polsce. Chciałbym żyć w państwie, w którym rząd nie wtrąca się do gospodarki, nie bierze łapówek za rozmaite koncesje, tylko każdy produkuje, co chce, podatki wynoszą 1/7 obecnych podatków i oczywiście nie ma podatku dochodowego i podatku od kupna sprzedaży. Marzę o państwie, w którym kobieta może mieć bogatego męża, a więc takiego męża, któremu państwo nie zabiera połowy dochodów. Chciałbym mieć państwo, w którym rodzice odpowiadają za swoje dzieci, w którym rodzice mogą wychowywać swoje dzieci, a nie bać się, że za klapsa pójdą do więzienia. Chcę żyć w państwie, w którym to ja decyduję o tym, jak wydaje swoje pieniądze. Jeśli macie państwo podobne marzenia, zagłosujcie 16 listopada na Nową Prawicę. Lista numer 7. Wybory samorządowe 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 listopada, minęła 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Zapadły pierwsze wyroki dla zatrzymanych po Marszu Niepodległości. Kilka osób skazano, jedna została uniewinniona, kilka spraw sąd zwrócił do prokuratury. Jest śledztwo dotyczące rozliczania wyjazdu do Madrytu trzech byłych posłów PiS. Wyjazdy innych parlamentarzystów prześwietli specjalna sejmowa komisja. Po 10 latach podróży lądownik File wylądował na komecie 510 milionów kilometrów od Ziemi. Są pierwsze wyroki dla chuliganów zatrzymanych po zamieszkach w czasie wczorajszego Marszu Niepodległości. Trzy osoby skazano, dwie zostały uniewinnione. Najsurowszy wyrok usłyszał mężczyzna, którego sąd skazał na 9 miesięcy więzienia. Zapadły też wyroki ograniczenia wolności w zawieszeniu i prac społecznych. Jutro rano policja ma dowieść do sądów kilkanaście kolejnych osób. W sumie zatrzymano ich wczoraj ponad 270. Zdewastowano kilka ulic w okolicach Mostu Poniatowskiego. Magistrat oszacował straty na 90 tysięcy złotych. Po zamieszkach Marszu Niepodległości wraca z sprawa zakazu noszenia kominiarek na manifestacjach. Prezydent apeluje o przyspieszenie prac nad projektem zmian w prawie. Pomysł nowelizacji ustawy o zgromadzeniach zrodził się po zeszłorocznych zamieszkach 11-listopadowych, ale nie doczekał się realizacji. Utknął w sejmowej podkomisji. Tymczasem komendant główny policji Marek Działoszyński mówił dziś, że szkoda, bo z pewnością identyfikacja chuliganów byłaby dziś skuteczniejsza. Oni po prostu chowają się później za normalnych ludzi, ściągają te kominiarki i mamy utrudnioną identyfikację. Dlatego prezydent zaapelował do marszałka Sejmu i Senatu o przyspieszenie prac nad projektem. Walczę o to, aby święta narodowe, a szczególnie święto 11 listopada w stopniu maksymalnie możliwym uchronić przed zniszczeniem. Ale nowelizacji przepisów stanowcze nie mówią środowiska prawicowe, bo jak przekonuje pełnomocnik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, mecenas Łukasz Moczydłowski. Zakaz zakrywania twarzy jest niezgodny z konstytucją i zostało to już co najmniej raz stwierdzone. Być może dlatego podkomisja czeka na opinie biegłych konstytucjonalistów. Jak tylko je otrzyma, ma wznowić pracę nad projektem. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Za to przestępstwo grozi 8 lat więzienia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa przy rozliczaniu służbowej podróży do Madrytu przez trzech byłych posłów PiS. Adam Rogacki, Adam Hoffman i Mariusz Antoni Kamiński mieli jechać do Hiszpanii samochodem, na co wzięli po kilka tysięcy złotych zaliczki z sejmowej kasy. Ostatecznie polecieli tam tanimi liniami lotniczymi. Postępowanie toczy się w kierunku wprowadzenia w błąd Kancelarii Sejmu, informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. W naszym mniemaniu istnieje uzasadnione podejrzenie wyłącznie w zakresie tej jednej podróży tych trzech posłów. W tym zakresie mamy bowiem pewne informacje, które wskazują na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Natomiast mamy również informacje o innych podróżach, choć na razie nie znamy jeszcze ich szczegółów. Wobec powyższego w tym śledztwie na 100% będą badane również poprzednie podróże tej trójki posłów. Ale prokuratura nie wyklucza, że śledztwo może być rozszerzone na podróże innych parlamentarzystów. Najpierw czeka jednak na wyniki audytu, jaki przeprowadzi specjalna sejmowa komisja. Całą listę zmian dotyczących rozliczania wyjazdów zagranicznych posłów po posiedzeniu Konwentu Seniorów przedstawił marszałek Sejmu. Każdą służbową podróż samochodem posłowie mają rozliczać po przedstawieniu rachunków za paliwo. Będzie też limit zasięgu kilometrów, zapowiada Radosław Sikorski. Konwent jednomyślnie zaakceptował propozycję, aby tym limitem dystansu, na który poseł może jechać samochodem, był wyjazd do Brukseli. Do przyszłego piątku zespół sejmowych audytorów ma zakończyć analizę zagranicznych delegacji posłów w ciągu całej kadencji, czyli ostatnich 3 lat. Wysoki rangą urzędnik ONZ ostrzega przed ryzykiem powrotu do walk na pełną skalę na wschodzie Ukrainy. Asystent sekretarza generalnego organizacji mówił o tym podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa. Zwołano je w trybie pilnym w związku z doniesieniami o wkroczeniu rosyjskich wojsk na Ukrainę. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. To wielki sukces badań nad kosmosem. Po 10 latach lotu lądownik, który jest częścią misji sondy kosmicznej Rosetta, wlądował na komecie Churyumov-Gerasimenko. Nie wszystko się jednak udało, bo nie odpaliły ładunki harpunów i lądownik nie jest zakotwiczony do powierzchni komety. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jutro do akcji wkroczy urządzenie stworzone przez Polaków. Na lądowniku jest penetrator MUPUS skonstruowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN przez inżyniera Jerzego Grygorczuka. Penetrator ma za zadanie wbić pod powierzchnię Ziemi taki drążony pręt, w środku którego znajduje się 16 sensorów termicznych. Te sensory pomierzą przede wszystkim, jaki jest profil termiczny w tych warstw podpowierzchniowych komety, przewodnictwo cieplne, które da nam informację o tym, jak porowata jest kometa. A celem misji lądownika jest m.in. ustalenie, w jaki sposób powstawały planety należące do Układu Słonecznego. To był serwis Trójki. Informacje sportowe Monika Sułkowska. 2 mecze i 2 zwycięstwa. Łukasz Kubot i Robert Lindstedt zapewnili sobie awans do półfinału debla turnieju Masters w Londynie. Dziś 6-4, 3-6 i 10-6 w super tiebreaku pokonali austriacko-brazylijski duet Peja Soares. W singlu drugie zwycięstwo w grupie A odniósł Nowak Dziokowicz. Serb do 3-0 wygrał ze Stanem Wawrinką i objął prowadzenie w grupie. We wcześniejszym spotkaniu Tomasz Berdych w 2 setach wygrał z Marinem Ciliciem. Świetny początek startów chemika Police w siatkarskiej lidze mistrzeń. Polska drużyna u siebie 3-0 wygrała w pierwszej kolejce z Rabitą Baku. I to, jak mówi Mariola Zenik, pomimo kłopotów w pierwszym secie. Na początku Rabita nas nacisnęła. Musiałyśmy jakoś znaleźć sposób na ich ataki i wydaje mi się, że poukładałyśmy to wszystko tak, że było dobrze. Później te 2 następne sety były dla nas łatwiejsze. Nam gra się zdecydowanie kleiła. Miałyśmy też na pewno więcej szczęścia, a szczęście jest tak samo po stronie zawsze lepszych. Katarzyna Skowrońska-Dolata, która występuje w barwach Rabity, chwaliła zawodniczki chemika. Po prostu pogratulować chemikowi, że wykorzystała tu swojej własnej hali. Zagrywały fenomenalnie, co było widać już w pierwszym secie, że roztrwoniły naszą przewagę bardzo szybko, a my miałyśmy kłopoty w drugim i w trzecim i dlatego ten mecz skończył się takim wynikiem i innym. Nic, po prostu mam nadzieję, że mecz rewanżowy, że my wykorzystamy to u nas na hali. Kolejny mecz w Lidze Mistrzyń chemik rozegra 26 listopada. W siatkarskiej plus lidze bez większych niespodzianek w 9. kolejce. Najbardziej nieoczekiwana była porażka Lotostrefla Gdańsk z Kuprum Lubin. Zwyciężały m.in. PGS Kra, Zaksa i Resowia. Kończąc temat siatkówki, nasze zawodniczki poznały grupowe rywalki w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Polki zmierzą się z Holenderkami, Włoszkami i Francuzkami. Przechodzimy do koszykówki, bo także nasze drużyny grały tam w europejskich pucharach. W Eurolidze koszykarek oba polskie zespoły do przodu. Wygrały Wisła Kanpak Kraków z Dynamem Kursk i Energa Toruń z Zagłus Porkulubu. W Eurokapie po raz 5 przegrał natomiast Stelmet Zielona Góra. Visvanathan Anand z Indii zremisował z Norwegiem Magnusem Carlsenem w 4. partii meczu o szachowe Mistrzostwo Świata. Po 4 rundach jest remis 2-2. Przypominam, że Carlsen broni mistrzowskiego tytułu. I na koniec piłka nożna. Nasi piłkarze przygotowują się do piątkowego meczu z Gruzją w eliminacjach Mistrzostw Europy. Dziś natomiast rozegrano kilka spotkań towarzyskich. W najciekawszym Holandia 2-3 przegrała z Meksykiem. Najbliższe godziny mgliste, przelotny deszcz na południu kraju. Jutro najwięcej chmur na wschodzie i w centrum. Tam mogą przydać się parasole. Od 8 stopni w Augustowie do 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Idą szare i pochmurne dni. Nawet psy będą smutne. Może słońce jeszcze zaświeci? Może. Jedno jest pewne.

Są takie płyty, które leżą i popiskują cichutko. No właśnie, muszą poczekać przez miesiące. I to jest jedna z płyt, która czekała troszkę na swoją premierę w audycji Gitarą i Piórem, ale warto było czekać, mogę państwu powiedzieć, bo ciekawe kompozycje, bardzo interesujące teksty. Apolinary i Dobry Diabeł to wykonawcy tego albumu, który nosi Cały Kosmos. No, rzecz ciekawa, płyta ukazała się bez pomocy jakiegoś wydawnictwa fonograficznego. Fundusze na wydanie tej płyty zostały pozyskane w ramach takiego, takie modne słowo ostatnio, crowdsourcing, czy tak, coś takiego. Tak, czyli po prostu zbieranie pieniędzy w internecie. Mhm. Jest taka platforma w naszej sieci, która umożliwia takie działania i zdaje się, że to się w ogóle bardzo pięknie sprawdza. Sprawdza się na całym świecie. Zastanawiałam się, czy to się w Polsce sprawdzi, ale ciągle słyszę informacje o tym, że ludzie właśnie w taki sposób zebrali pieniądze na swoje kolejne, bardzo różne projekty. No mamy dowód. Apolinary i Dobry Diabeł, Cały Kosmos. Teraz u nas wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. W trwającym 2014 roku jeden z naszych ulubionych i niezawodnych autorów skończył 60 lat. Z tej okazji od kilku miesięcy w całej Polsce autor ów pokazuje program, spektakl, recital, proszę sobie wybrać najbardziej odpowiadające Państwu określenie, pod tytułem Monday Day. Jutro i pojutrze w Teatrze Ateneum program ten zostanie premierowo pokazany w Warszawie. Owym autorem, jak już się pewnie Państwo domyślili, jest Andrzej Poniedzielski, a w jego jubileuszowym programie mamy, jak sam mówi, Spring Sing Drink. Początek o 19:15. Dusza musi z czegoś żyć, pilnujmy marzeń. Kup sobie psa. Do tytułu najnowszej płyty Piotra Bukartyka, która do sklepów trafi pod koniec listopada. Natomiast dziś w Warszawie rozpoczęła się jej trasa koncertowa. Jutro Piotr Bukartyk z zespołem wystąpi w Gdańsku, w piątek w Toruniu, zaś w sobotę 15 listopada w Koszalinie. Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i godzin występów znaleźć można na stronie bukartyk.com. Idzie głód, idzie głód, tak pod stopami trzeszy lód. W piątek, 14 listopada, koncert Justyny Bacz zainauguruje 32. Międzynarodowy Festiwal Bardów Oppa 2014. To 10 dni koncertów, wielu artystów i wiele propozycji. Pierwszy weekend festiwalu upłynie pod znakiem konkursu, podczas którego wyłoniony zostanie laureat nagrody imienia Jonasza Kofty. W programie Oppy także m.in. koncerty promujące i przybliżające nowe płyty Kamila Wasickiego i Waldemara Śmiałkowskiego. Szczegółowy program festiwalu znajdą Państwo na stronie www.oppa.pl. Widzą minion, są głowy krągłe kule, z wosku brzydkie ciasne, kostiumy przykryły ich nagość. Śmieszni wielcy toporni, a wierzą w swą Skoro o nowych płytach mowa, nie zapominajmy, że właśnie ukazała się druga solowa płyta Szymona Zychowicza zatytułowana Impresje i Komety. Najbliższy promujący ją koncert, a więc i spotkanie z artystą, odbędzie się w sobotę, 15 listopada w Golubiu Dobrzyniu, a dokładnie na tamtejszym zamku. Koncert rozpocznie się o 18:00 i co ważne, wstęp na niego jest wolny. Krajobraz szary. Więcej, dużo więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości jak zwykle przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Bardzo dziękujemy. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa i polecam to dużo, dlatego że naprawdę mamy jesień, w związku z tym imprez... Dużo więcej. Dużo więcej. Jak powiedziałaś. Tak. Wspominałaś o nowych płytach. Teraz mamy kawałek takiej płyty, która dopiero powstaje, bo dzisiaj prosto spod igły dotarła do nas piosenka. Arek Zawiliński nagrywa swoją nową płytę. No i proszę posłuchać, to próbka. Piosenka nosi tytuł Na rozdrożu. Na na rozdrożu. Tylko dzięki tobie nie wchodzę w ogień. Na rozdrożu myśl o tobie wskazuje mi drogę. I gdy nic już nie wiadomo, pamięć płonie, popiół stygnie. Jesteś nadal i pomagasz mi poskładać te ruiny, które wlokę z mej przeszłości aż do teraz. Tym, że jesteś mgłę rozganiasz i nabiera wszystko kształtu. I jest dobrze, jakby nigdy już inaczej nie miało się stać. Na rozdrożu tylko dzięki tobie nie wchodzę w ogień. Na rozdrożu myśl o tobie wskazuje mi drogę. A gdy wracam w tamto miejsce, gdzie krzyżują się przekleństwa, mrużę oczy i za serca cichym głosem w twym kierunku iść się staram. Na rozdrożu. Na rozdrożu. Na rozdrożu. Na rozdrożu. Jest nam bardzo miło, kiedy artyści chcą się z nami podzielić taką piosenką prosto spod igły, świeżo wychodzącą ze studia i pewnie niedawno napisaną. Arek Zawiliński, tak jak powiedziałem, pracuje nad nową płytą, ale będą też koncerty. Tak, właśnie. I te koncerty zaczynają się w przyszły czwartek, 20 listopada, więc jeszcze Państwu o nich powiemy. Będzie ich kilka przez kilka dni, jeden po drugim, także w różnych miejscach, w różnych klubach, w różnych miastach będą sobie Państwo mogli tych arkowych bluesów posłuchać. A jeśli są Państwo niecierpliwi, no to zawsze można poszukać informacji w internecie. Jakiś czas temu, to było półtora miesiąca temu. No tak mniej więcej, mniej parę więcej. Tygodni, pięć, sześć. Mówiliśmy o festiwalu Gitara Plus, który jest no, głównie poświęcony instrumentalnej muzyce gitarowej, ale spotkaliśmy się z Krzysztofem Pełechem, który No jest pomysłodawcą tego festiwalu i organizatorem. Tak. Realizuje ten festiwal we Wrocławiu. Przy okazji premiery jego płyty pod tytułem Not Alone. No i wtedy nie udało nam się wszystkiego powiedzieć, bo głównie informowaliśmy Państwa jednak o festiwalu, który wtedy się zaczynał. Teraz będzie troszkę więcej o tej płycie, na której Krzysztof Pełech nie występuje sam. Była miksowana w studiu Leszka Możdżera. To jest może dosyć ciekawa informacja, bo on posiada naprawdę bardzo wysokiej klasy sprzęt i dziękuję mu za użyczenie tego sprzętu. Dzięki temu ta płyta brzmi tak, jak brzmi. To już audiofile ocenią, czy to brzmieniowo jest audiofilska płyta, czy nie. Ja jestem z brzmienia mojej gitary bardzo zadowolony i myślę, że inne instrumenty także bardzo fajnie tutaj zostały do siebie dopasowane. Jeśli chodzi o dobór repertuaru, to jest to właściwie takie odzwierciedlenie mojego osobistego gustu muzycznego, ponieważ ja sam dużo słucham muzyki i cały czas poszukuję różnych nowych nagrań. Ze słuchania takiej muzyki czerpię energię i inspirację. I tutaj podróżując po świecie, czy słuchając różnych płyt, wybierałem utwory, które chciałbym zagrać i od razu miałem wizję, z kim mógłbym to zagrać. Większość z tych utworów zostało wcześniej przetestowanych w warunkach scenicznych, czyli zanim zaprosiłem gości do studia, czy sam usiadłem przed mikrofonem, utwory te zostały wielokrotnie przetestowane. A jak ten album był rejestrowany, żeby to wszystko się posklejało w całość? No, praca nad płytą trwała około 2 lat. Przygotowania do płyty jeszcze dłużej. Trudno było rzeczywiście to logistycznie ogarnąć. Jak wiemy, Tommy Emanuel grał około 300 koncertów w roku i on swoją ścieżkę nagrał w Londynie. Ulises Rocha, brazylijski gitarzysta, swoją ścieżkę nagrał w São Paulo. Z innymi muzykami udało się spotkać w studiu Grzesia Czachora w Oławie i tam na żywo zostały te utwory nagrane. Utwór o karuzeli życia Luka ma dłuższą historię. Luke kiedyś poprosił, abym zharmonizował jedną z jego piosenek, ponieważ ta kompozycja miała wcześniej inną swoją wersję, bez gitary klasycznej. Tutaj bardzo fajnie i zręcznie udało się to zmiksować. Wiem, że Luke bardzo był zadowolony z tej wersji. Myślę, że to taki troszeczkę też w pewnym sensie debiut połączenia głosu rapera, tej melorecytacji z gitarą klasyczną. Wcześniej czegoś takiego nie spotkałem. Mas na dyskotece okręcony jak precel na fortunny huśtawce. Czytam życia ABC, robię z myśli na dawce. Po falowanej losu rzece bujam się jak potrawce. Żuczki syneczku i tak jak one mam chycę w słoneczku, jak dojcze emeryci na polskim stateczku. Koteczku jestem niełatwy do pogięcia, lecz nie zapomniany jak picie w woreczku. To ze szkolnych kioseczków. Koteczku, koteczku, przyznać ci muszę, że życie to okruszek. Więc śmigło, ale po troszeczku i nasyć duszy brzuszek, jak żołądeczek po jajeczku. Jak żołądeczek po jajeczku. O głosie Natalii pomyślałem w momencie, kiedy słyszałem wersję starego tanga argentyńskiego z lat 60. na jednej ze składanek. Płytę tą kupiłem w Buenos Aires i no, utwór bardzo mi się spodobał. Utwór nosi tytuł Nada w wersji oryginalnej. Natalia zaproponowała, że napisze swój własny autorski tekst do tej piosenki, zamiast tłumaczyć wersję oryginalną hiszpańskojęzyczną. I myślę, że z tego wyszła bardzo fajna ballada, troszeczkę zmodyfikowana także harmonicznie. Też myśleliśmy o różnych wersjach, aby zaprosić jeszcze większą grupę muzyków, może zespołu Micro Music, ale okazało się, że najlepiej jednak piosenka ta brzmi w wersji na głos i gitarę. Nawet przestał szczekać pies, cicho, zimno, coraz zimniej. Zegar tyka coraz głośniej, odmierzając czas bez ciebie. Zasnął też znudzony kot, chowam się pod ciepły koc, by przeczekać te godziny. Ciebie, ciebie nie zastąpi mi nikt, po tobie miejsce puste, dziurawy szyk. Chciałabym móc bez ciebie tchnąć w to miejsce życie i od nowa zbudzić je, otrzeć łzy i żyć. Ciebie, ciebie każdy kąt pragnie czuć, twoich dłoni odcisk, ciężar twych stóp, głosu dźwięk. Delikatny dotyk obecności, gdybyś tylko znowu mógł tu być. Natalia i Luke mieszkają we Wrocławiu, także na pewno będziemy jeszcze rozmawiać o kolejnych projektach. Nie wiem, czy w całości płyta z Lukiem, czy w całości płyta z Natalią, ale ja już mam pomysł na Not Alone Volume 2. Także może się uda znowu powtórzyć tutaj tą przygodę muzyczną. Mm-hmm. Natalia Grosiak oczywiście, no a z nią Krzysztof Pełech, który na płycie Not Alone, zgodnie z tytułem, nie wystąpił sam. Wielu artystów pojawiło się na tym albumie. No to jeszcze tylko dorzućmy, że festiwal Gitara Plus powolutku dobiega końca. Ostatni koncert we Wrocławiu oczywiście odbędzie się 7 grudnia we Wrocławiu, a dokładnie w kompleksie Hali Stulecia. To będzie, jak powiedziałam, 7 grudnia i wystąpi Tommy Emmanuel, genialny gigant gitary, niezrównany mistrz techniki fingerstyle. Zaczął grać na gitarze w wieku lat 4. No, to już państwo wiedzą, co mają państwo robić. A my wracamy teraz do wydarzenia, o którym też już państwa informowaliśmy. Znaczy wiedzą państwo, że w tym roku obchodzone jest 30-lecie działalności artystycznej Tomka Wachnowskiego. No i w związku z tym przenosimy się na chwilę na ten krakowski koncert jubileuszowy. Piosenka, którą teraz zagramy, nosi tytuł Ludzie lubią mieć. Mimo, że jestem z pochodzenia z Bolesławca, to nie jest piosenka o miedzi. Ostatnio powiedziałem to Bolesławcu i oni się pytają, a dlaczego miałaby być o miedzi, jak Bolesławiec to jest ceramika. No ale... Ja wiem. To jest taka geografia. Tutaj poznałem dzisiaj Albina. On jest... Właśnie chciałem się popisać trochę też geografią. Bolesławiec dlatego, że mój tato pracował w, się mówi w kopalni czy na kopalni. On pracował na kopalni w każdym razie, tym bardziej, że właściwie on pracował nad kopalnią, bo on pracował w biurze, był radcą prawnym w kopalni, która wydobywała coś tam. Generalnie mówili, że miedź, chociaż to wyglądało na srebro. I dlatego ja mówię o tej miedzi, a że miedź to jest Lubin, Polkowice i tak dalej, to już nie będzie o miedzi. Tym bardziej, że piosenka nie jest o miedzi właśnie. Ludzie lubią miedź. Ludzie lubią mieć to, co mają inni, ale naprawdę nie liczy się nic. Świat ponury jest, nigdy nie ma winy. Ale naprawdę nie liczy się nic. Kiedy widzę w twoich oczach, że mnie jeszcze ciągle kochasz, kiedy czuję w twoich włosach zapach naszych pierwszych dni. Po co nam marzenia, kiedy stare pokrył pusz? Nie zatrzęsie się już ziemia, ale nie zabraknie snu, bo miłość to marzenia. Nie udawaj, że spełniłaś wszystkie. Przede wszystkim, ale naprawdę nie liczy się nic. Nie udawać, że nas nie ma, że za nami więcej już, że po co nam marzenia, kiedy stare pokrył pusz. Nie zatrzęsie się już ziemia, ale nie zabraknie snu, bo miłość to marzenia. Nie udawaj, że spełniłaś wszystkie. Kiedy widzę w twoich oczach, że mnie jeszcze ciągle kochasz. Kiedy czuję w twoich włosach zapach naszych pierwszych dni. Że po co nam marzenia, kiedy stare podpyłku. Nie zatrzęsi się już ziemia, ale nie zabraknie snu. Bo miłość to marzenia, nie udało, że spełniłaś wszystkie. No właśnie, jakiemu Piotrowi? No właśnie, jakiemu Piotrowi? Piotr Bzowski gwizdał na żywo bez żadnej elektroniki w tej piosence. No a to był fragment jubileuszowego koncertu Tomka Wachnowskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury z okazji 30-lecia działalności artystycznej. Wielkimi krokami zbliża się koncert trójkowy z tej samej okazji, ale no na dzisiaj możemy powiedzieć, że koncert pełen niespodzianek. Będziemy anonsować i odkrywać Państwu jego kolejne tajemnice. No a teraz nowa płyta i zmieniamy gitarę na wiolonczelę, a nawet dwie. Plus głos. Thank you. No dobrze państwo kojarzą. To jest właśnie ten nieuchronnie zbliżający się wielkimi krokami do audycji Gitarą i Piórem kącik czeski. Zespół nazywa się Tarafuki. Mhm. Tworzą go dwie dziewczyny, dwie wokalistki i wiolonczelistki, które oprócz tego także razem tę muzykę komponują. Czasami do własnych tekstów, czasami do tekstów pożyczonych. Nazywają się Dorota Barowa i Andrea Konstankiewicz. I to, co, czego ja nie mogę zrozumieć w ogóle żadną miarą, jak to się dzieje. To jest piąta płyta, którą one wydały. Piąta płyta i na tych wszystkich płytach ponad 80% piosenek to są piosenki zaśpiewane po polsku. A to jest piąta płyta wydana przez czeską wytwórnię fonograficzną na czeski rynek. W Polsce Tarafuki zagrały 3 koncerty w ciągu 15 lat. No i to jest najdziwniejsze właściwie w tym wszystkim. No i to jest coś, czego rzeczywiście nie możemy zrozumieć, a ta muzyka podoba się nam coraz bardziej. Zatem nadrabiamy zaległości. Tarafuki raz jeszcze. Znów śnić, kim jestem być chcę, czy chcesz, czy nie. Dziś słodka jak miód, znów czuję twój głód, być tą, którą chcesz, kiedy patrzysz na mnie, ile twarzy masz. Znasz mnie, czy nie? Co wczoraj, nie dziś, z porankiem znów świt. Patrzymy na drzwi, czy zostać, czy iść. Twój oddech jak wiatr wieje w moich łzach, szeleści jak liść. Zostajesz, nie wiesz z kim, ile twarzy mam. Mam tyle pytań, kim być chcę, czy znasz mnie? Znasz mnie, czy nie? Czy znasz, czy nie? Czy znasz, czy nie? Czy znasz, czy wiolonczelowy, dwie czeszki polskiego pochodzenia. Wokalno-wiolonczelowy, powiedziałabym. Chciałabym to zobaczyć na koncercie, bardzo chciałabym to zobaczyć na koncercie. Najnowsza płyta zespołu nosi tytuł Winna. Natomiast jeśli idzie o akcenty czeskie w audycji Gitarą i Piórem, no to dzisiaj rzeczywiście mamy tych akcentów, czy też możemy ich mieć sporo, dlatego że w tych dniach odbywa się naprawdę mnóstwo czeskich koncertów. Jutro w Warszawie wystąpi Iwa Bitowa. Też taka, mówią o niej, alternatywna skrzypaczka, wokalistka, autorka, kompozytorka, autorka tekstów. Artystka, która od wielu lat jest na scenie i mówi się, że ona jest najbardziej rozpoznawalną czeską artystką na świecie dzisiaj. Ona jutro wystąpi w Warszawie w Centrum Sztuki Współczesnej. Dwa dni temu zaśpiewała we Wrocławiu, ponieważ we Wrocławiu zaczął się teraz też taki cykl koncertów pod hasłem Ćwierć wieku później. 25 lat temu, w listopadzie 1989 roku, odbyło się takie trzydniowe spotkanie połączone z koncertami i prezentacją czeskiej sceny niezależnej. To już legendarne dziś. Legendarne dzisiaj, na którym wystąpili m.in. Karel Kryl, Jarosław Chutka, Jaromir Nochawica i wielu innych folkowych artystów. No ale ten Kryl był tam wtedy najważniejszy. Wspominaliśmy Państwu zresztą o tym. No i te koncerty trwają teraz we Wrocławiu. Przyjedzie na przykład Plastic People z tej okazji i chyba jutro w ogóle gra też właśnie The Plastic People of the Universe. Ale będzie też Jarosław Chutka i on zaśpiewa w przyszły wtorek, 18 listopada, także we Wrocławiu, w klubie muzycznym Stary Klasztor. Więc jeśli są Państwo we Wrocławiu, ja strasznie żałuję, nie dam rady już tam po prostu dojechać na ten koncert, ale bardzo bym chciała na nim być. No mówię, to się nie uda, ale ten temat, ten Wrocław jest przywoływany i tych czeskich artystów we Wrocławiu w tych dniach będzie wielu. No a Iwa Bitowa w Warszawie dzisiaj też się odbył. A gdzie w Warszawie? W Centrum Sztuki Współczesnej. Dzisiaj też się odbył w Warszawie koncert czeskiego duetu, grającego z kolei taką muzykę troszkę alternatywną, instrumentalną. Havlovi się nazywał ten duet. Ale też się nie udało pójść na ten koncert. Zapisałaś się już na lekcji czeskiego? Nie, jeszcze nie. Wszystko przede mną. No dobrze, zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania w audycji Gitarą i Piórem. Na zakończenie zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dobranoc. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Już w najbliższą sobotę, 15 listopada, rozpocznie się w Warszawie 32. OPPA, Międzynarodowy Festiwal Bardów, który potrwa do 23 listopada. Szczegóły znajdą oczywiście Państwo w internecie. Ja w każdym razie wybieram się na OPPę i spróbuję nagrać coś do szuflady. W czasie tych naszych cotygodniowych szufladowych spotkań przedstawiam Państwu nagrania stare, sprzed wielu lat, i te nowe, mające zaledwie kilka dni. W kolejce do zaprezentowania na antenie czekają i jedne, i drugie. Trwający od dłuższego czasu serial o Jacku Zwoźniaku przeplatam innymi nagraniami, tak by uniknąć monotonii. Dziś będzie znowu mowa o Jacku, nieżyjącym od z górą ćwierć wieku bardzie, dla młodszego pokolenia nieznanym, dla innych nieco zapomnianym. A że minął zaledwie jeden dzień od święta niepodległości, to tym lepiej. Gdy na początku sierpnia byłem na 47. Giełdzie Piosenki w Szklarskiej Porębie, nagrałem rozmowę z członkami grupy Labolare, która tam obchodziła 40-lecie swej działalności. Szufladowe wątki splatają się niekiedy ze sobą, tak jak w tym wypadku. Podczas rozmowy z grupą Labolare, a było to dokładnie 2 sierpnia 2014 roku, wspomniałem o giełdzie sprzed lat, o tej 15 z 82 roku. Szkoda, że mało się mówi na giełdzie o tych, którzy odeszli. Wczoraj właściwie to za naszą namową Piotr Bakal wspomniał o Jacku Zwoźniaku. Pamiętam Jacka Zwoźniaka tutaj na giełdzie. Grał wtedy piosenki zakazane. Wracaj Polsko do cywila i tak dalej. To my, Kortofelki i inne. I Ubecja, która tutaj była w dużej ilości, postanowiła go potem naprostować ideologicznie. Dlatego całą noc przesiedział na scenie giełdy pod ponurą małpą, nie chcąc się prostować. Pamiętam te piosenki, a bardzo mi się podobały, mówiąc szczerze. Uzupełnię może teraz te swoje słowa z sierpnia oryginalnym nagraniem z tamtej giełdy sprzed ponad 32 lat. I na długo przez was oczekiwane zakończenie, piosenka Życzenie ode mnie dla was, dla siebie zresztą też, po prostu, żeby jak najprędzej skończył się stan wojenny. Popatrz Tyle dni minęło, a wydaje się, że chwila, wielki czas już skończyć dzieło. Pora wracać do cywila, gdy padł rozkaz, by się stawić. Ty stawiłaś się na słowo, teraz chyba czas odprawić zmianę warty honorową. Wracaj Polsko do cywila, zamień mundur na sukienkę. Już się dosyć nawalczyłaś, uściśnijmy sobie ręce. Niech do koszar wraca wojsko, do domów internowani, a ty wracaj do nas, Polsko. Tak czekamy, a ty wracaj do nas, Polsko. Na ogół nie mam zwyczaju odzywać się w trakcie trwania piosenki, ale tym razem muszę jakoś zagłuszyć brumy, które nagrały się niestety. Nie były one skutkiem dywersyjnego działania grupy ubeckiej na giełdzie, lecz zakłóceniami w okablowaniu. A jeśli chodzi o przedstawicieli SB, to mieli oni, z tego co wiem, zupełnie inne plany wobec Jacka Zwoźniaka. Ta wspomniana przeze mnie wcześniej próba ideologicznego naprostowania go miała mieć raczej charakter manualny. Na szczęście nie powiodła się. A jeśli chodzi o dokument tamtych czasów, autorską piosenkę Jacka Wracaj Polsko do cywila, to mogłem oczywiście wybrać jej wersję poprawną technicznie, ale nie byłaby ona z tamtej pamiętnej giełdy w Szklarskiej Porębie. Przyjdzie czas, że bez oręża większej się doczekasz chwały. Solidarność niech zwycięża, niechaj spoczną generały. Wracaj Polsko do cywila, zamień mundur na sukienkę. Już się dosyć nawalczyłaś, uściśnijmy sobie ręce. Niech do koszar wraca wojsko, do domów internowani, a ty wracaj do nas, Polsko. Tak czekamy, a ty wracaj do nas, Polsko. Tak czekamy. Wyjmij serce, jest w plecaku, pas i hełm złóż w magazynie i karabin, bo ci jakoś nie do twarzy z karabinem. Gdy już wrócisz jak należy, to nastrojom się nie poddaj. Daj co carskie cesarzowi, a co ludzkie ludziom oddaj. Wracaj Polsko do...